างสายกลางคืออะไรถ้าตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดถ้าจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันก็ไม่เกิดถ้าเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความยึดมั่นในอารมณ์นั่นมันก็กลายเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความยินดีเป็นกามตัณหาความยินร้ายเป็นวิภาวะตัณหาความยึดมั่นเป็นภาวะตัณหาเมื่อเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นสลับกันไปในเมื่อจิตมีสติกำหนดตามรู้อยู่ทุกระยะระยะในเมื่อมันรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมามันจะบอกว่าอ๋อนี่คือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และมันจะรู้ต่อไปว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดจิตก็เป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางสว่างสวัยมีปีติมีความสุขมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาก็ถึงพร้อมลงในจุดนั้นมรรค8ประชุมพร้อมลงในจุดนั้นมันก็เป็นอริยมรรคเพราะฉะนั้นตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้พระองค์ไม่ได้สอนให้ละทุกตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุทัยอันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นสิ่งที่ควรละไปละที่เหตุในเมื่อจิตละสมุทัยได้ช่วงแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งตังโขปนิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งและจะทำทุกขนิโรธให้แจ้งได้อย่างไรในเมื่อมันถึงขั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วเราไม่ได้ทำหรอกมันเป็นเองของมันจิตมันก็กำหนดรู้ของมันอยู่นั่นในเมื่อจิตกำหนดรู้รู้อยู่เฉยๆมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางจิตไม่หวั่นไหวไม่อคติไม่ลำเอียงต่อเหตุการณ์นั้นๆมันก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง